подкасты «Радио Свобода». Александр Лукашенко наведае аб'яднаныя Арабскія Эміраты і Зімбабве. Чаму менавіта гэтыя краіны, якія і блізка не набліжаюцца да асноўных гандлёвых партнераў Беларусі? Пра гэта я сёння пагавару з маім госцем Алексеем Карпекам з беларускага расследніцкага цэнтру. Прывітанне, Алексей. Добрый дзень. Алексей, вы глядзіце, летась тавараабарот паміж Беларусію і аб'яднанымі Арабскімі Эміратамі склаў нецэлыя 80 мільёнаў даляраў. З Зімбабве там, здаецца, 25, трошкі магчыма больш. Вы працуеце ў тым ліку з лічбамі, скажыце, ці ўвогуле шмат гэта для адносінаў паміж краінамі, вакол якіх усё тут ствараецца ў Беларусі такі ажыятаж? Бо ўжо не першы раз Лукашэнка лятае ў Арабскія Эміраты, у тым ліку ў Зімбабве, сустракаецца з афіцыйнымі персонамі там. Нет, это не небольшие цифры, я даже сказал, очень маленькие для стран, которым уделяется так много внимания. Глядите, официально поведомляется, что основные артикулы экспорту у Арабские Эмираты – это продукты нафтохимии, грузовые автомобили, харчовые продукты. У Зимбабве – это сельгастехника, машины, разные механизмы. Але, коли говорка заходит про гэтую краину Беларуси, то, звичайно, узгадываются и некія асабістыя інтарэсы Лукашэнкі, якія выходзяць вось па-за інтарэсы проста Беларусі. Што гэта за такія інтарэсы? Вы, як расследавальнік, можаце пра гэта сказаць? Ну, там не конкретно, не обязательно конкретно интерес именно Александра Лукашенко. В первую очередь, это интересы бизнесменов из его окружения, таких как Александр Зайцев, Алексей Алексин, Александр Зингман. Вот, они как бы составляет основной пул его бизнесменов с интересами в Арабских Эмиратах. У них они занимаются поставками белорусской техники, добычей полезных ископаемых, продажей сигарет, а также там, ну, еще другие продукты. Вот. Тот же Алексин использовал, насколько я помню, свою компанию в Арабских Эмиратах для того, чтобы поставлять сигареты из Белоруссии в Евросоюз. В том числе, как подозревается, и по контрабандным схемам. Ну, вось, вы про гэта гаворыце, як быццам бы гэта нешта забароненае. Гэта ўсё празрыстая, нармальная бізнес-схема, ці ўсё ж такі тут ёсць некі нюанс? Нет, нюанс есть и очень большой. Дело в том, что в Арабских Эмиратах есть огромное количество так называемых свободных экономических зон, которые предоставляют огромное количество самых разнообразных льгот. Например, компания Зайцева и Зингмана зарегистрирована в одной из них. Она предоставляет налоговые льготы на 50 лет. Практически невозможно достать, кто владеет компаниями, зарегистрированными в этой зоне. И через эти свободные экономические зоны можно проворачивать самые разнообразные сделки, включающие в себя те страницы, так сказать, позиции экспорта, которые в Беларуси закрыты в официальной статистике. Это сигареты, оружие, опять же, различная техника двойного назначения. Вот. В основном все это идет через такие вот компании, которые находятся в Арабских Эмиратах. То бок, пачакайце, то есть гэтая лічба, которую я назваў, это дакладная лічба за мінулы год гандлёвага абароту, гэта 79 мільёнаў і 900 тысяч. У гэтай суме ўжо ёсць таксама вось той, скажем, абмен, пра які вы гаворыце, ці гэта ідзе па некай іншай лініі? Нет, это идет по другой линии. Это, получается, не экспорт в сами Арабские Эмираты. То есть компания, которая зарегистрирована там, используется лишь как поставщик в третью страну, то есть это как реэкспорт. Она не идет в основную статистику такого оборота между двумя странами. Давайте так само поговорим про Зимбабве, потому что сярод африканских краин, про якія найчастей узгадывается у контексте супрацы Беларуси с Африкой, Зимбабве как-то засюды, ну, я так лечу, на першем месце. И приезжал Беларусь и вице-президент этой краины, Лукашенко сустракался с новым президентом так само этой краины. Але, как я уже сказал, товарооборот усяго 25 миллионов доляров. Вы так само, як расследавальнік, займаліся конкретно менавіта адносінамі Зімбабве і Беларусі, ці шырэй, можа, колаб набліжаных да Лукашэнкі бізнэсоўцаў. Што, да якіх высноваў вы прыйшлі падчас вашых расследаванняў? Ну, мы прыйшлі к таму, што у белорусских властей, у Лукашенко и его приближенных, есть очень большие интересы в Зимбабве. Это касается добычи полезных ископаемых. Например, об этом было наше расследование совместно с OCCRP, о том, что сын Шеймана и Александр Зимбман владеют компанией по золотодобыче в Зимбабве. Также у них были большие договоренности по ряду других инвестиционных проектов, которые сейчас постепенно реализовываются. Например, один из них сейчас это строительство солнечной электростанции где-то под столицей Зимбабве. Инвестиционный проект на $120 миллионов, которым будет заниматься тоже белорусская компания. В основном такая активная связь между Белоруссией и Зимбабве ставится, как сказать. В общем, это все считается благодаря Шейману, который туда неоднократно летал, привозил различные подарки, а также связям с вот этого бизнесмена Александра Зимбмана. Это тот бизнесовец, которого недавно лет издается затримовывали в Африке, так? Да, в Демократической Республике Конго. Дело в том, что официально он занимается поставками техники в Африку, там, сельскохозяйственной, и другого назначения. Но за ним есть очень большой, так сказать, флёр, след поставок оружия в Африку. Это, конечно, пока исключительно на основе ряда неподтвержденных заявлений, однако у него вот такая вот репутация в Африке. Ему даже пришлось, его компании, пришлось нанимать пиар-компанию где-то на Западе, которая занималась публикацией такого пресс-релиза, мимикрирующего под статью об Александре Зимбмане, как человеке, который принес там чудо в Африку с помощью сельскохозяйственной техники, произвел там сельскохозяйственный переворот в Зимбабве и все в таком ключе. Что нет, он не торгует оружием. Я, коли не помыляюся, то менавіта про компанию Зимбмана узгадывалося у Panama Papers, так, у досье панамским. Да, это вот Zingold Fields, которая занималась добычей золота в Зимбабве. Так, а что тут, как бы, скажем так, какая тема тут для расследовальников? Ну, есть белорусский бизнесовец, который может добывать золото, коли ему дают такие возможности. Чему вас это вообще зацікавило и что тут не сходится? Дело в том, что изначально весь этот проект по добыче золота в Зимбабве, он подавался как межгосударственный проект, как Беларусь как государство будет добывать золото в Зимбабве и иметь с этого некие бонусы, продажа золота, или там, например, Зимбабве будет платить за белорусскую технику этим золотом, да, какие-то льготы будут получать, и все в таком ключе. А по итогу оказалось, что это абсолютно частная лавочка, которой владельцы, это значит сын правой руки Лукашенко и приближенный бизнесмен. И вы маете на увазе Сергея Шеймана, сына Виктора, так? Да, Сергея Шеймана. И куда уходят все вот эти вот деньги, которые компания зарабатывает добычей золота, неизвестно, потому что владеет ей офшор, который, значит, переписан на британскую компанию. Британская компания работает, это был документ в Pandora Papers, в интересах, значит, вот Шеймана и Зимбмана. Куда уходят эти деньги, непонятно. Но при этом это все подается как серьезный прорыв белорусского государства в межгосударственных отношениях с Зимбабве, что мы добываем золото. Хотя на самом деле получается, что это не так. Что белорусское государство с этого вообще ничего не получает. То есть у этих 25 миллионов за 2021 год гандлевый оборот, на вашу думку, нема этих доходов, скажем так, от гандлю золотом, а вот с добычи золота в Беларуси? А кто тогда эти профиты? Это некие компании, зарегистрированные идеи, могут отремонтировать? Это офшоры, которые... Я сейчас не вспомню конкретно офшор, который был в Зимбабве, но все эти деньги уходят туда, вероятнее всего. Опять же, нет никакого подтверждения. У нас документальных подтверждений, куда именно уходят деньги, у нас нет. Но они точно не уходят в Беларусь, потому что никаких подтверждений, что золото это уходит в Беларусь, нет. Более того, никакой юридической связи между Zimbabwe Fields и Белоруссией нет, кроме, собственно, владельцев граждан Беларуси, но это все. І ось ви говорите про те, що якби гэтыя людзі наближені до Лукашэнкі, але ці можна, ну, не ведаю, што вам дазваляе гаварыць про тое, што або Лукашэнка можа за іх там хадайнічаць, або не экспрыяць. Ці ўсё ж такі гэта ўсё ідзе, вот яны ідуць незалежным шляхам, Лукашэнка сабе, яны сабе займаюцца ўсім Зімбабве. Ну так. Виктор Шейман, как представитель государства, туда летает и договаривается о таких вот проектах, которые подаются как государственные. Ну, Виктор Шейман туда летает не по собственной воле, не потому что, а он ответственный конкретно за направление Африки, когда он еще работал в управлении делами президента, возглавлял эту структуру. И даже после того, как он из нее ушел, он все еще курирует это направление, потому что, насколько я помню, когда он увольнялся, Лукашенко сказал, что за ним это останется. То есть я не знаю, какую он сейчас официально занимает посаду, но факт в том, что он куратор этого всего, и это делается все непосредственно с подачи Александра Лукашенко, ну, потому что Шейман в таких проектах он не самостоятельный, как и бизнесмены из окружения. Але некая прамой сувязі, так бы мовіць, доказаў таго, што Лукашэнка менавіта падчас гэтых размоў, умоўна кажучы, ці ў Арабскіх Эміратах, ці ў Зімбабве, дамаўляецца ў інтарэсах сваіх бізнэсоўцаў, я так разумею, няма, так? Ну, непосредственно Лукашенко нет, хотя Шейман к нему приходил с отчетом по созданию золотодобывающей компании в Зимбабве. Тогда, правда, название ее не фигурировало нигде, но он в курсе происходящего, в курсе развития этого проекта. И когда, по-моему, прилетал президент Зимбабве в Беларусь, тогда у него большой этот тур был, тогда и обсуждался сам проект создания этой компании. По-моему, даже это было в пресс-релизе официально. Просто тогда это было как рамочный проект о том, что вот хотим создать в Зимбабве совместный русско-зимбабвийский золотодобывающий проект. Ну, калі гэта радовішча афіцыйна належыць Зімбабве, вы не спрабавалі звяртацца, напрыклад, да зімбабвійскага боку з якім пацвярджэннем? Я разумею, што там краіна таксама не адкрытая, як і Беларусь. Менш вот што яны, калі вы звярталіся, што яны адказвалі на гэта? Насколько я знаю, обращались, но все наши обращения остались без ответов. Но мы смогли достать ряд документов зимбабвійскіх о том, что вот Zim Gold Fields получил различные государственные гранты на золотодобычу, о том, что у них есть определенные льготы, вот, значит, им выделили несколько конкретных участков. Плюс у меня был источник из компании, близко связанной с золотодобычей вот этой в Африке, который мне рассказал о том, что, вот, значит, проект курируется Шейманом, его непосредственные там ответственные лица входят, значит, в ряд этих компаний, что вот, значит, зимбабвийское государство там выдало определенные льготы и участки на золотодобычу, ну и все в таком ключе. Ці гэта золотаздабыча толькі адзіная, скажам так, некая, ну, умоўна назовем это шэрай схемай, ці ўсё ж такі нешта яшчэ звязвае Беларусь і Зімбабве, і што апынулася ў коле вашай зацікаўленасцю? Ну, связывает сейчас это, конечно, поставки различной сельхозтехники, которым занимается Зимбабве. У него там есть одна или две компании в самом Зимбабве, которые этим занимаются. Сейчас вот этот проект с солнечной электростанцией. Также недавно был большой скандал о поставках пожарных машин Зимбабве. Может быть, вы видели, не видели. О том, что, значит, зимбабвийские власти рассылали письмо районным властям с требованием, значит, выделить деньги из местных бюджетов на закупку пожарных белорусских машин, которые продавались там по цене в 2-3 раза выше, чем они продаются вообще, там, например, сравнивали с Монголией, что эти же машины Беларусь продала им по цене там, в 3-4 раза меньше. Это из того, что известно. Раньше у них был еще до санкций, до войны, до, значит, протестов в Беларуси в 2020 году был гигантский проект такого агрохолдинга белорусского Зимбабве. туда отправляли специалистов из управления делами президента, насколько я знаю, оценить выдаваемые земли, посмотреть, где что чего, примерно прикинуть бюджеты. Но сейчас никакой информации об этом проекте нет. Возможно, он стоит на паузе из-за проблем международного масштаба. Многие это бизнес-сделки, они именно это проходят праз управление справами президента, якого зараз вы згадали, а вы спотлумачите нашим глядачам. Я так разумею, что это структура, которую кто контролирует? Ну, скажем, где можно документы это проверить? Звичайно, конечно, в демократичной, открытой краине это все прозрысто. Есть некие органы, которые вот на законодавшем уровне Беларуси это контролирует? Документы какого рода, например? Сколько они заработали, куда эти гроши пошли? Потому что называется это управление, как будто бы другой бюджет Беларуси. Ну, это такое маленькое государство в государстве. А у них огромное количество таких дочерних структур. Они занимаются сдачей недвижимости. У них есть собственный агрохолдинг. Им там принадлежат различные гостиницы, в том числе за рубежом. Гостиницы, санатории, вот все в таком ключе. Отчеты финансовые, насколько я помню, они должны быть в открытом доступе. По крайней мере, еще год назад, два года назад они были в открытом доступе, их можно посмотреть. Насчет, как оно сейчас, я не знаю, не проверял. А как вы сами разумеете, на во что в угле потребна такая структура надбудова, которая занимается этими питаниями, коли как бы, ну, есть некие господарчие субъекты, не смогут это реализовывать. На что потребовалась владам эта структура? Ну, это же из названия понятно, это управление делами президента. То есть это структуры, которые есть интерес президента Беларуси, будем это так называть. Это маленький бизнес, просто официально он государственный. И опошнее питание, Алексей, до вас еще. Я разумею, это, может, вы, как расследовальник, прямо теперь не можете отказаться, но так само, тем лику, как журналист. Вот эта поездка у этой страны, Арабские Эмираты, Зимбабве, я так думаю, что после президентских выборов 2020 года так далеко Лукашенко, максимум, летит навод у першиню. Это, на вашу думку, на ваше отчувание, саправды связано с этими узгандлевыми оборотами и штучными интеллектами, какие небыто Лукашенко там допомог створать с Арабскими Эмиратами, как он сам недавно хвалился. Ци тут может быть нечто иншее? Ну, тут надо разделять все-таки Арабские Эмираты и Зимбабве, потому что Арабские Эмираты – это все-таки страна намного более высокого порядка и намного больших интересов для Александра Лукашенко и его окружения, чем Зимбабве. А Зимбабве это такой бизнес-проект. Там как маленький стартап с множеством направлений. Туда можно инвестировать деньги, там, в золотодобычу, в солнечную энергию, там, в агрохолдинг и во все остальное. А Арабские Эмираты это все-таки намного более закрытая страна, защищенная страна, куда можно выводить различные материальные активы, деньги на банковские счета, открывать компании, которые никто не отследит, что ты ими владеешь, да, только если не будет какого-то документального слива, как, например, было с Алексеем и его сыном, когда там стали доступны документы, что компании в Арабских Эмиратах, которые в этой свободной экономической зоне, да, владеют его старшим владельцем. То есть это все-таки немного разные страны, они для разных целей существуют. Для окружения Лукашенко. Ну, поглядим, про что будет официально поведомлено, но мы разумеем, что то, что говорится официально, это только не вся информация, якая дотычит этих визитов. Дякую велике, Алексей, вам. А я нагадаю, что моим гостем сегодня был Алексей Карпека из Белорусского расследовательского центра, а у празе в эфире «Свобода премиум» для вас працевал я, Дмитрий Гурневич. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и оставайтесь со свободой. Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг. Щодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты «Радио Свобода». Вітаю всіх на Свободі Преміум. З вами Ганна Соус. І сьогодні ми поговоримо про туремну медицину, про те, які хвороби найчастіше напаткають в'язнів за кратами, і поспробуємо дати поради, як можна заховати, хоча б підтримати здоров'я за кратами. Про це будемо говорити з былым політв'язням, моїм колегам, журналістом «Свобода» Олегом Грузділовичем, якого осудили на 1.5 года зняволення, який провів за кратами 9 місяців. Добрий день, Олег. Добрий день. І другий мой суразмовця були туремний лікар Василь Завадський, який зведав туремну медицину з обох боків. Він 25 років працював у пенітенціарній системі, почав у 86-му році лікарем, психіатром, наркологом у поправчій колонії номер 9 у Горках, потім працював загадчиком медчастки поправчій колонії номер 14 у Новосядах з 88-го по 97-й год і керував республіканським агульно-соматичним туремним шпиталем у 97-98-х годах, а був так само керівником медслужби департаменту виконання покарання у Міністерстві внутрішніх справ з 98-го по 2010-й год. Ну, а потім сам трапив за крати. Пане Василю, я вас так довго представляю. Добрий день. Добрий день, вітаю вас. Ну, моє перше питання до вас, пане Василю. У новинах незалежних СМІ про політв'язнів практично щодня про хвороби за кратами. І недавно трапив у доволі тяжким стані у медчастку Олександр Федота. Покутує на рак, не отримлюючи належної медичної допомоги, Ригорка Стусєв. Покутує на онкологічну хворобу журналістка Ксенія Луцкіна. Більш за місяць тому трапила з прободною язвою реанімацію Марія Колєснікова. Вона дагетуль знаходиться у медичній частці. В неділю з'явилася новина про те, що в городянській турмі з пневмонією помер в'язень. Магчыма, його можна було б вирятувати, коли б він не був за кратами. Господар Василь, моє перше питання. Які хвороби найчастіше можуть обвастратися за кратами? Які хвороби з'являються у турмах? Ну, які хвороби обумовлені самими умовами зняволення? Ну, напевно, треба почати з того, що за кратами мають місце ті ж хвороби, що і на волі у людей. Хоча, звісно, особливості є. Коли сказати, почати, може бути, з апошнього питання, що за кратами часі проявляється, то це, напевно, всі відомі сухоти. Місце позбавлення волі з'являються таким більш ризикованим місцем для розвиття такої хвороби. Ну, як зрешти і інших інфекційних хвороб. Можна собі уявити, коли просто гостре респіраторне захворювання, той же ковід трапляє у місце, де разом знаходяться стільки людей, то, звісно, це дуже сприяльні умови для розповсюдження цієї хвороби, як і інших інфекційних хвороб. За історію мою, коли я працював, були успішки і пранцу, сифілісу, і інших венеричних захворювань, але це такі, ну, цікаві особливості, але для такої особні категорії в'язнів, все ж таки, не характерні. Я ще другу специфічну таку проблему, специфічний аспект, я б сказав, це такі стресові хвороби. І якраз, коли ми будемо казати про політв'язнів, я думаю, що от якраз таї кати має дочинення в першу чергу, бо це люди, які не злочинці по своїй сутності, для яких потрапление в такие умовы это вельми великий стресс. Бо коли человек саправды здійснив злочинство, он успрымаю все ж таки это по-іншому. Суд, там умовы изневоления, он успрымаю по-іншому. Человек отчуваю, что это в нечем справедливое покарание, то и іншая реакция организма. А ось усе количество, про які мы зараз розповідаем для політв'язнів, это могутный стресс, а стресс уже это есть могутный удар по иммунитету человека, и из-за этого могут обостраться хроничные хворобы, могут з'являться іншие, может з'явиться такая вот, как мы кажем, про прободную язву Марии Колесниковой, например, такая как раз, ну, мая наичастей стрессогенный такий характер. А наколькі ще хвороби за кратами, господар Василь, зв'язані з тим, як харчуються в'язні? Ми бачили зараз суд над Нобелівським лауреатом Олесем Біляцьким, і коли на його руки поглядіть, на фото рук, то поз ногті, ну, такий не зовсім натуральний колір. Ось з чим це може бути зв'язане? Звісно, тут діагноз не поставиш по фотоздимку, але, можливо, і той набор продуктів, які вони мають за кратами, впливає на стан здоров'я. Увогуле, за час, коли я працював, змінялися, не один раз змінялися норми харчування, і треба дати належне, вони змінялися все ж таки у ліпший бок. Яшчэ я пачынаў пры Савецкім Саюзе, і тады мы канстатавалі выразны недахоп бялкоў, і былі нават такія выпадкі праяўлення бялковага галадання. Потым не адзін раз, як я ўжо казаў, змяняліся, але, на жаль, нельга на сёння сказаць, што харчаванне вязню збалансаванае. Там выразны перакос у бок прадукту, якія такія вугляводы. Это кашы, найчасцей бульба, у лепшым выпадку недахоп раслінных прадуктаў. З бялкамі па нормах ну, больш-менш, але трэба разумець, што калі, напрыклад, кажуць, што там свініна, ці мяса там належыць, колькі там граму кожнаму зняволенаму дзень, то гэта можа быць, то гэта мяса з касцямі, і гэта можа быць тлустае сала, калі размова пра свініну кажам. І не факт, што бялкоў ўсё ж такі вязень атрымліваў столькі, колькі патрэбна было па арганізму. Ну, а калі казаць вось пра той прыклад, які вы прывялі, сапраўды, Алесь і іншыя зняволеныя, яны знаходзяцца ўжо доўгі, вельмі доўгі час у следчым ізалятары. А умовы зняволення, і асабліва ў следчых ізалятарах, характарызуюцца ну, крытычным недахопам натуральнага асвятлення. У тым ліку, канешне, сонечнага, пра сонечнае казаць не даводзяцца, калі там яны ходзяць на прагулкі, то гэтыя дворыкі, калодзежы такія, то туды сонейка, калі трапляе, то, ну, крацей кажучы, вельмі-вельмі мэта не хапае. Зняволеным і асвятлення, фізічнага руху, свежага паветра, і ўсё гэта прыводзіць да шмат такіх зменаў. Я думаю, сапраўды дыагназ немагчыма ставіць, але я думаю, што ў дадзеным выпадку гэта мае сваё значэнне. Дарэчы, гэта ж мае вельмі істотнае значэнне для дастану зубоў. І вось агульная праблема вязню, гэта заўсёды так было, і, на жаль, так застаецца, ніякіх тут зменаў не адбываецца. Вельмі вялікая патрэба стаматалагічнай дапамогі, дапамозі ў вязню. Дзякуй вялікі, Алег, я вам слова перадаю. Як на ваш стан здароўя паўплывала зняволенне, як у СІЗА і далей ўжо ў месцах зняволення? На які хваробы найчасцей пакутвалі зняволеныя, з якімі вы кантактавалі, якія былі разам з вамі? Дякую. Так, шмат питання. Ось то, що сказав зараз Василь, це от одразу нагадало літерально ті 9 місяців, які я провів по стадіях. Справді, знаходження у слідчому ізоляторі, це час, коли більш-менш само харчування, може бути, і не таке ж дрянне, бо там люди отримують підпитку з волі. Приходить і городніна, і інші такі продукти, навіть червоні риби, от, наприклад, на Володарці вживали. Але от що до світла, і ще, до речі, дуже важна річ, що в темрі чоловік не знаходиться ночі. Все це разом впливає от, на його некий психічний стан і фізичний стан. Ну, в усякому разі, от то, що казав Василь про зуби, то от я от на собі це чув. Потім у колонії там вже інші проблеми зникають, там надворот, як би ти вже маєш більш-менш світла, сонця, але там справді недохоп і білкової їжі, і родніни, і садовини. Я можу привести такий приклад, що ну, за 3 місяці літа я з'їв такий один яблук, і то це був не справжнє яблуко, то й зелений, недозрілий, який мені принес сябра під час яблучного спасу, і він ходив там до церкви туремної, і ось там попадали ці яблуки, їм дозволили нечто собрати, і от він мені принес якусь таку подарунку, перше яблуко за літо. Ось. Ну, конечно, там есть возможность у товарки в магазине нечто набывать, але, звичайно, и там есть проблемы, ти поздно, ти уже закончились эти продукты дефицитные, ти их в уголе не завезли. Кратей, вот все лето человек, например, на моем прикладе, не отрымливал никаких витаминов. А напереди, скажем, осень, а напереди зима, где стан еще горше. Когда я потратил колонию, то в первый день я отымал там, значит, соленый огурок, соленый помидор, и сказали, что вот это вот такие помидоры нам давали тягом весны, але больше ничего. Ну и, конечно же, обостряются все хроничные хворобы. Мне так само, вот, испытал я такое обострение. У меня не было хроничной хворобы, но вот такое обострение отрымалось, и мне уже после по вызволению я прошел операцию, хоть и незначно, невеликую, но прошел. Но и в таком же стане, вот как я так разумею, шмат вязнил там, знаходится теперь, и я не никакой допомоги по той хворобе, что я перенес, не отремливают. А, значит, она погрошается, и, скажем так, с первой стадии переходит в другую, с другой в третью, а там далее, максимум, и больше некие небеспечные наступства. Люди там, наперш, покутают, я тут само сгодный с Василием, покутают от нервового стресса. И вот это отбивается потом на всех этих хворобах. Хотя я тут могу заявить характеровку, что, нет, как мне подается, что политвязни как раз психично, так психологично больше подрихтованные и больше мотивованные выживать, жить там, або их, у всех есть какие-то певные перспективы, у них есть некая такая моральная идейная база. А вот шмат кто с тех, кто там сидит за криминальные злочинства, за иншие, за коррупционные, например, да, то и они, да их вот покуты чисто физично, додаются моральные покуты за то, что они там отримали, опынулись. Плюс люди ж не все так вот лечат, что они саправды справедливо покараны. Больше из них меркует, что суд их покарал незаконно. Вот, плюс еще и свояки там по-разному ставятся до этого. И человек время покутает морально, и это отбивается потом на стане. Я ведаю шмат выпадков, когда люди после уже тюрьмы захворели на рак, але вот по всех даденных это была хвороба, как раз якая почалась именно в тюрьме, именно за вот этих нервов. Олег, я хотела, коли дозволите, задать вам особистое питание. Мы бачили ваш фотоздымок, коли вы вышли с тюрьмы, и бачили, ну, что вы моцно схуднели, зараз вы инакше выглядаете. Кольких килограмм забрала тюрьма? Я так не взважился, там не могчимо же взважиться. Але я думаю, что, ну да, килограммов 10, может быть, изнял. Я, в принципе, не был николи таким мажным, да, и вот эти 10 килограммов, видать, так и отбились. Хотя чисто физично, вот по своему некому такому физическому стану, я чувствовал себя нормально, я там занимался физкультурой, амаль 9 раз уже стал подтягиваться, вот, то есть я не давал себе, как бы, соступки, тримал себя в форме. Вот. А это, до речи, так само вимагає певних харчування, бо коли ти фізично займаєшся, тебе треба харчування моцне, у тим ліку білкове, а з цим там проблема. Тому, от, видать, організм компенсує це за кошт под кожного, под шкурового лучшего своего. Мы вернемся до нашей разбовы не в забаве. Я хотела бы теперь звернуться до нашей аудитории. Для того, как эту вельми важную размову поглядели, як мага более людей. Поставьте, коли ласка, лайк, прокомментуйте размову, поделитесь ее. Коли это для вас беспечно, подпишитесь на наш канал «Свобода премиум». А я хотела бы звернуться теперь до Василя. Давайте поспробуем оценить стан туремной медицины, яким он был у часы вашей працы и вашей отсетки, поравнать с тем, что отбывается теперь. Ну, про что мы можем ведать с разных границей. Ну, мое меркование, что он все же изменился, у горший бок, коли поравновать те часы и теперешние. Ну, вы начали с советских часов, то я думаю, что все же таки по сравнению с советскими часами ситуация изменилась у лепший бок. Шмат где были побудованы эти реконструированные новые медицинские части. Это, ну, все-таки обновилась аппаратура. И, например, та же стоматологичная, и рентгеновская, замест старых пленочных аппаратов набыты сучасные личбовые. И так далее. Але, как мы ведаем, ну, это простей изменить технично некие материальные умовы, але складание изменить. Самое складное изменить людей. И тут, напевно, вот относины до вязнев, они, конечно, покидают ожидать лепшее, я бы так сказал. Але завсёды мы чекаем и справедливо чекаем от лекаров, от медицинских работников все ж таки иншего ставления до людей. І я був і залишаюся оптимістом, і мій досвід показував, і сподіваюся, що зараз так захвалилося, що ж медики, я думаю, у більшості своїй ставляться до в'язнів, до речі, незалежно. Просто в'язень, чи політв'язень. І я б хотів би на це підкреслити, напевно, не треба потребувати від медицинських працівників, які не поділяли в'язнів, до одних там лет будуть ставитися, до іншого ж, незалежно від категорії. Тому, коли я думаю, сподіваюся, що так і є. Хоча, справді, ми маємо і зараз, і ми отримуємо, я тут уже знаходячися у Вільні, отримую інформацію, на жаль, і негативного порядку, і прикладу шмат, справді, як ви сказали, Ганна, ми бачимо адмовних. Так що, так, щоб сказати, що значно горш, я б так не ризикнув. Може бути, одне, але вельми істотна заувага, те, що по нашій інформації великий недохоп медицинських кадрів у місцях позбавлення волі, особливо, що дотичить лікарів. У шмат таких установок просто ось, ну, вельми, не хочеться таке слово применяти, катастрофічно, але складане вельми становище. І воно було і раніше. Не вельми люди охотно йдуть працювати. Я думаю, по зрозумілих причинах лікарі не вельми охотно йдуть працювати у цій специфічній установі. А тепер, коли, як ми ведемо, у громадській сфері охови здоров'я велика проблема з укомплектованістю лікарів і середнього медичного персоналу, то можна собі уявити, що відбувається у місцях позбавлення волі. І це, звісно, значно ускладняє працю лікарів з одного боку, а і становище зневолених з іншого боку. Дякую, Олег. До вас питання. Наскільки тяжко, от на вашому прикладі, на прикладі людей, з якими ви були разом у зневоленні, тримати медичну допомогу за кратами? Многі люди мають хвороби, їм потрібні медикаменти кожен день. Чи можливо тримати потрібні медикаменти з волі? Наскільки хутко це відбувається? Ой, тут у мене шмат шмат назіранняв. Я почну хіба що з самого такого красомовного, самого болючого для мене вспоміна. Ось коли ти вже осуджений, скажімо, на ШИЗА, а я скажу так, от коли ми говоримо про медичну систему у в'язницях, у тюрмах, да, то ми ж мусимо не розривати це медичне від всієї іншої. А інша ця система, це перше все підтримання там дисципліни, порядку, значить, да, покорності в'язню. Так от ця вся покорність і дисципліна там заснована на додаткових покараннях. Саме головне з них – це зміщення чоловіка під арешт додатковий у ШИЗА, спеціальний, значить, ізолятор штрафний. Або навіть у ПКТ, це ще було, ну, така ж форма, але така більш протягла. Тобто, так от там людей туди змішають на загад керівництва адміністрації. Формально це мусить бути згоднено з медиками, але в реальності ні один медик не перечить рішенню, яке вже прийнято чи буде прийнято начальством. Ось один фельдшер, коли меня другий раз, третій раз уже хотели отправить в ШИЗА, ось, и я стал реально скаржиться, значит, на санздоровье, посылался на то, что у меня какие проблемы возникли после первых двух знаходжений у ШИЗА. Так он мне сказал, что вы упираетесь, хотите вы, не хотите, все равно, если вы решили, вас туда отправить. Вот, то есть, есть у вас там хвороба, обострилась она, тебе обострится, никому это не текает, все равно вам на канаван туда везти, вот в эту холод, это уже был вересень, я и пришел, после лета пришло такое похолодание, я разумел, что там мне просто не вытримать в этом ШИЗА при температуре там под 0 градусов ночью. Вот. Ну, тем не менее, медик сказал так, что вот вам все равно туда на канаван будет идти. Ну, добро там оказалось так, что все-таки меня не отправили, это ШИЗА, а со мной разом некоторые человек, которые проходили ту же комиссию, вот и холод, пошли туда. То бок, я про то и скажу, что медики так, они выполняют свой обовязок, стараются, может, управлять с советским часом больше гуманно обходятся с вязнями. Не во всех это отрымливается. База крыху больше, чем певно, в советские часы, я не могу поравнать, но так по своих профессиональных обязанностях, журналистских крыху такое явление мая, какая была ранее, то зараз хоть все это лепше. Але Больше все равно медики это такие же винтики в этой пенитенциарной системе административной. И они не имеют там никаких прав, как службовцы, и целиком подпорядковываются любому загаду начальства. То есть нема такого, что медик скажет, я вот сдавал клятву Гиппократа, я этого человека, який уже на моих очах тут помирает, я его туда, в карцер, в это сознание отправлю. Ось, он это сделает. Так со мной было двойче, и первый раз меня привели туда, и люди подходили, молодые, сказали, старый, а тебе за что? То есть, бачили мой выгляд, мой взрост, и удивлялись, что вот такого человека можно туда отправить. Але рука не спинилась. Больше того, меня отправили на анализы, а потом подошел офицер и сказал, это уже не актуально, уже не треба этих анализов сдавать, пошли, и повел в эти суда. Что тычется, вот вы сказали про медикаменты. Так, я думаю, что все-таки стало лепше. Я вот сам назирал еще у карантине, был удивленный, что в поравнании с скажем, со следующим изолятором, с Володаркой, там, с Могилевской СИЗО, где я был, где, в принципе, как у коллеги по попаданию от одной таблетки, однольковой там, да, лечили все хворобы, то нет, в СИЗО такое могло быть, да, люди скажутся на разных хворобах, приходит фельдшер и дает им одну некую таблетку. Вот, то в колонии на моих очах вот приходил фельдшер, доставал великую торбу, значит, у него там свое изменение разных леков, он выбирал, подходили вязницы, в чергу просто до его становились, и он вот каждому там как-то индивидуально нечто выдавал. А там проблема за всего, что человек приезжает, скажем, со своими леками, какие ему уже выписаны, у каждого разные хворобы. Вот. А эти леки не пропускаюсь до его, не может им расстаться просто так вольно. Это все лежит на складе, и фельдшер мучит бегать на этот склад, доставать эти леки, что-то шукать, ему потом выдавать. И вынику вот человек может месяц иметь этих своих специфичных леков, а за этот месяц у него может нечто сдариться, такое кардинальное со здоровьем. Вот такая есть проблема. Альбо проблема с этим обсоливанием. На моих очах человек, который вот сосед, который лежал побыть со мной, вот сказал, что у него там с головой проблемы, покутая. Ну, ведь там не каждый не любит рассказывать о своей этой хворобе, это не принято. И раптом мы идем, ну, лазню, этот человек идет передо мной и падая, значит, валится на землю, лежит, сгубляя притомность. Оказывается, у него проблемы с головой, хоть это все, что-то там, какая-то пухлина у него. Вот. И он уже поставленный на чергу, на это МРТ мозгу. Але дочекаться этой черги он не может. Уже полгода он чекает, еще когда будет, еще не дома. И вот этот человек уже регулярно влияет притомность, а никакой допомоги фактически ему не могут оказать. Единственное, что администрация нашла возможность, перевела его с третьего поверха, значит, на первый, чтобы он не ходил по лестнице, бо может повалиться там на лестнице еще и забиться. Вот такая может быть допомога, это как-то минимальная. А реальную, вот, чтобы отрывать, еще надо дочекаться черги. И последний день в колонии я провел в медичной части, вот в той самой, где сейчас находится Александр Сядута, я могу уявить его неуражение. Да, вот так и то, докладно, как сказал господар Василь, зроблены там и ремонты зараз в медичных частках, они больше сучасно выглядят, и появилось новое обсталевание, это так. Вот, я так само там доследовали и подключали разные проводки, чего даже на улице не бывало. Але там все-таки вот такой великий контраст поміж тем, какие пригожие стены, значит, зараз отремонтованы, и все. И как выглядят эти бедные вязни, которые ходят там, как некие вот призиды. Вот, их шмат, кто хворый на рак. Вот, у нашей колонии 15 лет там как раз и помер человек от раку. Вот, там это регулярно. То есть это все там обостряется, этой хворобы на нервной почве, вот, то, что отдалось с Мариной Колесниковой, это, Марией Колесниковой, это как раз, я думаю, наступство вот этих нервных стрессов. Вот. И зараз это люди покутают, а домой допомоги им уже, может быть, уже поздно оказывать. Там есть люди вельми таким, ну, а мать, что персмертным стане. Их, звичайно, тримают до пошнего, а потом уже когда застается несколько, там, может быть, тыдня життя человека, его выпускают, чтобы уже помер на воле и не псовал статистику. Вельми сумную картину вы описываете, господар Василь. Як ви, і як були туремний лікар, і як були в'язень, що б ви змінили у туремній медицині? Ну, можливо, щоб медики не мали погонів. Я думаю, що ви скончили працю у чині полковника внутрішньої служби. Які ваші пропонови, як чоловіка, який вельми добре ведає систему? Ох, ведаєте, вельми складане питання. Так само много над ним розважав, як працював, і зараз розважаю. І, звісно, нова туремна система вимагає серйозного реформування, і медицинська служба її так само. Я лічу, треба підкреслити, що на сьогоднішній день ось ці медицинські часті, інші структури медицинські у місцях сповнення волі, вони юридично мають таке, я б сказав, ну, знаходяться у зваженому стані, чи що. Бо фактично зрозуміло, що пенітенціарна установа – це не лечебна установа. Але і медицинська частина у її формальна – це не є медицинська установа. Вона не ліцензується особливо, вона не має, вона не з'являється юридичною особою, особливою такою. І це те, про що казав Олег, це правди. Ну, якби медики отримуються, обслуговують в'язню, але разом з тим, якби не було сумно, не гучало це, і обслуговують адміністрацію. Шмат питань. Я думаю, що ось це реформування, про яке я кажу, медицинського забезпечення місця позбавлення волі, воно повинно бути, але повинно відбуватися разом з реформуванням усієї тюремної системи. І воно не відбудеться одному. Це повинен бути протяглий такий період зміну. Все ж таки, я думаю, схиляюся до того, що медицинська служба у місцях позбавлення волі, вона повинна належати до громадянської системи охорони здоров'я. Це легко сказати, нашмат більш складно це зробити, щоб це було, ну, найліпшим чином сприяло захованню здоров'я в'язню. Це ж мета повинна бути, а ніяка інша, не реформи для реформи. Коли, наприклад, сьогодні об'явить, що з завтрашнього дня до Міністерства охорони здоров'я носяться ці всі медичні підрозділення, то я бачу, наприклад, що хто там буде працювати з лікарів? Ти, хто нічим провинився у системі громадської охорони здоров'я. Ну, даруйте, це моє таке уявлення. Бо добровольно складно собі уявити, що ніхто скаже, що я пойду з поліклініки працювати у туремну медицинську частину. То бок повинна все ж таки бути відпрацьована система мотивації, система стимулів, щоб люди працювали там і щоб це було на користь здоров'ю пацієнту, як в принципі, як воно і належить бути задачею любої медичної служби, незалежно від того, де вона знаходилася. Краще кажучи, я бачу необхідне серйозне реформування, але продуманого і системного. Федор Василь, я хотіла вас запитати, а ви в свій час пішли чому на гетую працю? Ви кажете, що доброхотно не поїдуть. Які стимули були для вас? Да, це правда. Люди по-різному трапляють. Я у 85-му році закінчив Вітебський медицинський інститут по спеціальності психіатрія. І на розміркуванні мені було сказано, що а психіатрія у нас може бути тільки у МУС. Я подумав, мус, може, навіть цікавіше. Хоч уявлення про те, що існують такі турми, я мав, звісно, але з усім я навіть не розумів, що це таке. Ну, але тим не менш, я так згодився. І після року інтернатури, яку я провів у Полоцькій обласній психіатричній больниці, я й приступив до праці ось у Городській колонії на посаді лікаря-психіатра-нарколога, як ви сказали. Ось так я трапив. Інші люди по-різному, ну, але я, ну, не бачу, хто б сказав, що ось мені призвання працювати у туремній системі. А коли ви самі трапили за крати, чи змінилося ваше ставлення до туремних медиків? Як ви іншими очима поглядели на їх працю? Ні, ви знаєте, ні. Я можу ось приклад привести такі специфічно, бо коли я знаходжуся в цій американці, сумно відомий, так само ось у мене проблеми з зубами з'явилися. І мені пару-тройку разів, я вже добре не пам'ятаю, вивозили до стоматолога у поліклініку КДБ, яка знаходиться у Мінську, на Макарьонка, здається. Ну і полечив мені там стоматолог зуб, я ж не ведаю, що він там не робив. Полечив, і коли я визволився, знову-таки мені не покоїть цей зуб, я прийшов до стоматолога на волі, І він як почав працювати, так узрушився раптом. А що, хто вам робив? Що вам? Ну, бо я тут розповів, хто і що. І він таки був зрушений, і він питався на мене, і був готовий ну, своїм стоматологом на сьогодні це обмірковувати, бо, ну, як я, як він розповів, що зусім не в відповідності з правилами стоматологічними мене так пролечить. Тобок, я хочу сказати, що лікари, ну, і наводиш мені завжди, на жаль, задоволеними тим, як працюють лікарі. І моє ставлення до медиків не змінилося. Я добре відав, я добре розумів, що як є в пенітенціарній системі з медицини. Так що тут сказати, що нещо змінилося, я не можу. Дякую. Свобода у свій час випустила книгу былого політв'язня Юрія Бендажевського «Турмає здоров'я». У її былий ректор Гомельського медуніверситету дає практичні поради по виживанню у турмі. Олег, я хотіла запитатися, от ця книга, ну, вона добре відома у нашому журналістському осередку. Ви з цією темою весь час працювали, темою політв'язнів. А як у турмі? Ці ведають в'язні, ці ведають супрацовники адміністрації про цю книгу? Ці варта, щоб така книга була в бібліотеках? Не, на жаль, ви її не ведаєте. Такої Максима було б, якби вона була, наприклад, там на Володарці, там є книги від Цибулько «Русскомовні», такі добрі рядри женщинські. В колонії про її не ведають, адміністрація докладно не ведає, а в'язні, ну, хто як, я не розпитував ні так про цю книгу. Але я можу сказати, що, звісно, нещо таке потрібне. А коли не книга, то хоча б некая така пам'ятка, інструкція, з якою би знайомили всіх в'язнів, як треба заховувати там і своє здоров'я, гігієну і інші речі, які практикування там робити. Ось то, про що писав Юрій Бендажевський. Ось таки, що Шпадар Василь казав про те, як реформувати медицину туремну. Ну, я б додав так, що до цього все він правильно казав, але я б додав, що медицину туремну ще можна реформувати. У тим ліку треба реформувати з пункту гляження самої зміщення самих в'язнів там. Тобто це не тільки мусить бути медицинські заходи, там кадровий состав, медиків і так далі, обсталювання, але і продумати, у чим слабі місця от ці медицинські самої колонії. Ось коли літом в нашій хаті, так званій, да, це такий покої казарменний, прикладно на 30 чоловік. Так от в цій хаті, коли з'явився один чоловік кашляючий, а потім через тиждень вже всі кашляли і закінчилося тим, що у людей були різні дрібні наступи. У одного страшенний насморк, у другого заклали уші, у третього ніщо інше. То всі зрозуміли, що це от все от одного чоловіка пішло. Але як від цього врятуватися? Значить, треба продумувати так, щоб, ну, не було таких елізарних помешканів по 30 чоловік, максимум по 5, може бути, некілька, не крыху, навіть менше. І потім я розмовляв з людьми, і вони сказали, о, тут сидів у нас лікар був, інфекціоніст, і він сказав, що, проаналізувавши ситуацію, він сказав, що тут з пункту зглядження інфекції, тут просто катастрофічна ситуація. Во-первых, это скучность людей. По-другому, вот люди не ведут, как им ротоваться, да, то есть они или не научены, что треба там каждый раз мыть руки, каждый раз мыть лыжку туешь. С этими лыжками треба продумывать, на во что доветуль, как у каменной веки, каждый вязень ходит с лыжкой, тримая ее где угодно, там, один в захоронище, другой в штанах, третий там где-то еще. Олег, я вибачаюся, я переб'ю, у нас уже застається не так шмат ефірного часу. Угу. Я хотіла, щоб кожен з вас при кінці дав поради, як вижити у турмі. Я крихо протягну вашу думку, Олег, про інфекції за кратами. Я в свою час читала мемуари былого політв'язня Василя Лявонова, і він описує, що от від скурних хвороб у турмі йому допомагали ногавиці з льону, які йому передавали. От кожен з вас поспробуйте, ну, максимально стисло дати короткие парады, как выжить у турме. Спадар Василь. Ой, поради. Коли коротко скажу так, все ж таки головне, з мого пункту глядження, це підтримувати стан духу, стан душі такий позитивний. По-друге, за своє здоров'я змагається. Хоч в'язень у турмі, звісно, вельми обмежований у таких можливостях, але тим не менш, коли бачиться, відчувається, що погашається стан здоров'я, то настоюється. По-доброму, безконфліктно старатися треба це робити, але тим не менш, настоюється, звертається до лікарів у місцях позбавлення волі, до родних свояків, коли в цьому є потреба, коли вони є, коли вони так само зі свого боку там зверталися до медичного, не тільки медичного керівництва у департаменті виконання покарання, у його підрозділення власне. Бо, звісно, это дотычит всех, и вязню, и не только вязню, але ваше, наше здоровье – это в основном наш клопот. И треба використовувати ці можливості, щоб не стратити здоров'я, чи підтримувати його. Тут така ли коротко, на жаль. Подробязно можна довго говорити про це. Олег, коли ласка. Вот такой моральной мобілізації я б додав параду, використовувати кожну вольну хвилину, можливість для того, щоб знаходитися на вулиці, поза помешканням, щоб ловити сонце, щоб отримувати, дышати свіжим повітрям. Хоча і там, так само, це неможливо часто, бо буває, що там хімія така, некі викиди, дышати неможливо. Але все ж таки, спробувати як-то балансовано харчуватися, шукати можливості, щоб отримувати вітаміни, і солодка, і тлущ, і м'ясо, все це як-то спробувати балансувати. Більше фізичних практикувань, ті, хто обходить по промку на працю і тратить свої сили на це, але коли вони знаходять ще можливість фізично себе потримати зарядкою, ранішній і вечірній, то це так само дуже добре. Це допомагає чоловіку тримати себе у тонусі, це допомагає йому морально потриматися. І час хоча йде, а це дуже важливо, коли ти лічиш, що цей лічильник у тебе у голові працює, і коли ти бачиш, що проходить час хутко, і тобі, значить, ближче воля, то і там триматися легче, а значить, і хвороби будуть відступати. Плюс гігієна, звісно, то, що я казав, да. Там з гігієною, в принципі, нормально, і сама гігієна, добрі люди, це розуміють, але там не створені нормальні умови для гігієни. Там руки нормально не могли би помити перед їдою. Дякую великі за поради. Я дякую моїм сурозмовцям, былому політв'язню Олегу Грузділовичу, былому туремному лекару Василю Завадському. Дякую великі. Я, Ганна Соось, розвітуюся з вами. Ми будемо вельми вдячні вам за лайки, коментари і підписку на наш канал «Свобода преміум». Всього найліпшого. Ви слухали подкаст «Радіо Свобода». Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг. Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам. Свобода.орг. Ваша свобода. Oh, весь мир.